Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit az Innen is túl 31. adásában, én Seres Samu vagyok. Én pedig Dulsz Szabolcs. Nagyon szépen megkérünk mindenkit, aki még nem tette, hogy iratkozzon fel a csatornára, és hagyjon egy jól megszokott, egy szokásos, egy megismételhetetlen algoritmust támogató kommentet, valamint egy szuperköszönet formájában támogassa két fős szerkesztőségünk munkáját, és még, hogy tudjam fokozni, csatlakozzatok az Agórához. Mai adásban természetesen fogunk foglalkozni azzal, hogy kik és hogyan jönnek Budapestre itt a következő időszakban. Ugye mostani friss bejelentés, hogy Trump és Putyin a békéről Budapesten fog tárgyalni. Készül a Fidesz is, meg a Tisza is a saját maga menetére. Ugye ott is vannak azért hátráltató tényezők, mint Magyar Péter oldaláról. Megtudtuk, erről is beszélünk, nem maradhat el a mostani adásban sem a szavazás, itt a 7 gól öröméről fogunk szavazni. Beszélünk természetesen arról, hogy hát most már így októberben, nagyjából fél évvel a választás előtt elindult a nyugdíjas ígéretlicit, és a Fidesz már belengedte a 14. havi nyugdíjat, ugye ennek mi lesz a következménye, és hát nem hiányozhat ebből az adásból sem a heti súlyok, úgyhogy érdemes lesz most is velünk tartani. Az előző agóra, hogy már kommunikáltuk felétek, betegség miatt elmaradt. Én voltam a ludas, szóval én voltam a beteg. Most az október 23-ai csinadrattal le fog menni, és utána bejelentjük mindenképpen, hogy mikor fogjuk megismételni ezt az adást. Így van, Magyar Péter útjáról fogunk beszélni, ugye azért sűrű hónap lesz, mert novemberben most már elvileg meg lesznek a jelöltek, tehát azért ott a Tisza előre fog lépni ebben a dologban, de még előtte beszélünk egy picit arról, hogy Magyar Péternek milyen dimenziókban kell gondolkodnia és cselekednie, és hogy egyáltalán mitől ennyire komplex ez a kihívás. Még egy olyan szolgálati közlemény, hogy miközben elkezdtük ugye a beszélgetést, ezt az élő adást, már is egy szuper köszönömöt kaptunk, és Samutól tudakolnám, hogy egész pontosan kitől. Vazlegtől kaptuk, szóval köszönjük szépen. Így van, addig számoljuk meg, hogy hány Z van, de köszönjük szépen azt a szuper köszönömöt. És közben meg is kaptuk a következő szuper köszönömöt. Hát, ha egy üzlet beindul, de ott egyszerűbb Gyulának a nevét ki. Köszönjük, Gyula. Gyula megmentett minket. Teljesen. Na hát kezdjünk is bele a témáinkba, hiszen Donald Trump és Vlagyimir Putyin Budapesten fognak tárgyalni a békéről az orosz-ukrán háború kapcsán, ami egy elképesztő fejlemény. Én annyit megosztok veletek, hogy nyilvánvalóan minden ilyen hírről próbálok videókat csinálni a saját csatornámra, és ez úgy szokott kinézni, hogy tegnap így ültem a kanapémon este, és megkaptam a hírt, és azonnal futottam a kamerához, hogy még mindenki előtt tőlem értesüljenek az emberek, és a barátaim írták, hogy érzik, hogy baj van a rendszerben, mert nem a Guardianről tudták meg, hanem tőlem, hogy itt lesz a találkozó, de viccet félretéve, ezt csak azért akartam elmesélni, hogy milyen verseny van itt a hagyományos média meg az influencerek között. Viccet félretéve. Ez egyébként egy lábjegyzet, hogy ez olyannyira nem vicc, hogy engem van szerencsém, hogy elmegyek ilyen különböző médiahangörés okoskodásokra, meg médiakerekasztalokra, meg nem tudom mire, ahol van egy ilyen visszatérő dolog, hogy az a kérdés feltevés, hogy akkor így a hagyományos média, meg a közösségi média elsőbsége, és ez mondom mindig, hogy eldőlt ez a dolog. Tehát, hogy a közösségi média a jó értelemben vett influencerkedés, a sokkal gyorsabb tud lenni, egyrészt a csatorna szabadsága miatt, másrészt a motiváció miatt is, és ez egy jó példa, be fogom építeni ezt. És még egy gondolat, hogy az utóbbi napokban nagyon sok Orbán interjút hallgattam arról, hogy hogyan kritizálja az Európai Uniónak a diplomácia politikáját, vagy a politikáját olyan téren, hogyha Orbán mindig azt mondja, hogy ha 7-1-ére sem sikerül, akkor 8-1-ára is le kell ülni tárgyalni, és valahogy azt érzem, hogy az utóbbi napok interjúiban megágyazott ennek a bejelentésnek, és annak, hogy hogyan ő jött ki győztesként Európában egyedüliként, aki már a békét harsogja, amióta kirobbant az orosz-ukrán háború. nagyon sok dologról kell beszélni, de mindenképpen beszéljünk majd arról is, hogy ami szerintem az embereket valójában érdekli, hogy a belpolitikára milyen hatása lesz ennek a találkozónak. Sőt, hát mivel ugye azt mondom, hogy leginkább azért mi belpolitikai fókusszal vagyunk, érdemes ezt tárgyalni. Még mielőtt a belpolitikára rátérünk, szerintem azt a geopolitikai kontextust érdemes rendbe tenni. Szóval, hogy itt nem az történt, hogy célba ért a dolog, és béke. Ezeket elő fogják készíteni, de azért nem lesz mindegy az, hogy Trump és Putyin, hogy miben állapodik meg, milyen ütemezéssel, és annak mi a következménye. Tehát csak egy példát mondjak, hogyha itt Budapesten a két vezető összegyűlik, és tényleg emberemlékezet óta nem volt ekkora kiemelt diplomáciai esemény itt Budapesten, tehát ez diplomáciailag nagy dolog, de hát mégiscsak, hogyha egy térkép fölött felosztják Ukrajnát, és az ennek az egésznek a kimenetele, hogy hát akkor itt ütik rá a pecsétet arra, hogy tulajdonképpen Putyinnak megérte ezt az egészet csinálnia, mert pár régiót akkor Oroszországhoz tud csatolni, akkor az egésznek a szájíze geopolitikai szempontból azért teljesen más lesz, mint hogy van egy kétségtelen magyar diplomáciai siker. Nekem az jutott eszembe, hogy kiraktam a videót, és akkor nyilván látom azt a tendenciát, hogy a Fidesz szavazóknak hatalmas siker, a Tisza szavazók valahogy próbálják ezt elmismásolni, meg ilyen orwelli kommenteket posztolgatni, ami már egy ilyen széthasznált toposz, nem tudom, a politikában. És az jut eszembe, hogy szerintem attól függetlenül, hogy ide jön Donald Trump és Vladimir Putyin, és tényleg annyi rendőr lesz, meg olyan annyi lezárás lesz, hogy a boltba alig tudunk majd eljutni, nemhogy valóban utazni, de hogy ettől függetlenül nem lesz, nem tudom, olcsóbb a kenyér, nem lesz kisebb a korrupció mértéke, tehát hogy én csak arra szeretnék rávilágítani, hogy mert valakik már így azt fogalmazzák meg a közélet szereplői közül, hogy ez megágyazott az újabb Fidesz győzelemnek, és ez most Európa nagy bukása. És hát, de akkor szálazzuk szét, hogy hol van belpolitikai hatása. Ugye van egy napirendi dimenzió. Ugye arról van szó, hogy ha itt van a csúcs, helyben közel, akkor önmagában sokkal nagyobb figyelem fog hárulni a médiában, egyébként a közösségi médiában is erre az egész rendezvényre, vagyis a napirendi dimenzióban van egy olyan szerepe, hogy amit elmondtál, igen, nem lesz attól a kórházakban jobb az ellátás, nem fog attól a MÁV kevésbé, vagy a MÁV vonatok kevésbé késni, és így tovább, de ennek ez a napirenden egy ilyen témakiszorító szerepe arra az egy-két hétre egészen biztosan meg lesz. És nem csak amiatt, hogy nem fér be az újságba, nem, hogy most beszéltünk előbb arról, hogy a közösségi médiának azért most már elsőbsége van, hanem egész egyszerűen a kettőnek a jelentősége, a nagyságrendje, tehát hogy az teljesen más lesz, és az biztos, hogy azokat a napokat, heteket ez fogja tematizálni. Bizony az is, hogy akkor hány csatornát hegesztenek le, bizony olyan történetek is elő fognak fordulni, hogy a kijelölt útvonalon majd Marika nénit meg fogják kérni, hogy lehegesztik az ő ablakát is, mert biztonsági szempontból nem lehet az ablak olyan, meg mindenkinek, aki nem húzza el a függönyt, akkor majd mesterlövészek hogyan fognak rámenni. Tehát lesz ezer történet, de hogy a napirenden ez a világ diplomáciai eseménye lesz kiemelt, és ezáltal a magyar napirenden is ez lesz. Második dimenzió, az úgy a választási ígéretekkel való összekötés, hogy nem másról beszél ugye Orbán Viktor most már jó ideje, mint hogy béke, béke, béke kell, és akkor a magyaroknak mennyivel jobb lesz. Béke költségvetés volt, csak ugye a költségvetés elkészült, csak a béke még nincs meg, és már megütötte a fülem Orbán Viktor Kossuth rádiós beszélgetéséből, amit most reggel lefolytatott, hogy hát készül a kormány a 14. havi nyugdíjra, amelyet ez a béke tesz lehetővé. Akkor lesz 14. havi nyugdíj, ez egy béke nyugdíj lesz. Érkezik az Orbán által elért békenyugdíj. Tehát valójában az egész világpolitikai történést lehozza ez egy olyan belpolitikai és egyszerű osztogatás politikai intézkedésé, hogy azért tudja odaadni ezt a nyugdíjat, mert ez egy békenyugdíj. Anyák béke adómentessége. Azért tudnak a több gyerekes anyák majd eszi adómentességet kapni, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy összeköti, hogy mivel ezért dolgozott, ezért küzdött Orbán Viktor, hogy itt béke legyen, összehozta Budapesten ezt a dolgot, látjátok. Itt nézzétek meg, ebből van a nyugdíj meg az összes intézkedés. És ez a Fidesz és Orbán Viktor egyik nagy zsenialitása szerintem, hogy valahogy a saját választói fejében meg tudta képezni azt a valóságot, amiben ezek a külpolitikai játszmák és globális politikai mozgások fontosabbak, és felülírják azt, hogy mind nap hogyan élünk, és mit érzünk a saját pénztárcánkon. Szerintem ez az egyik, vagy ezt az egyik ilyen legnehezebb politikai, hát dolognak érzem. Ugye van is összefüggés, csak bonyolultabb, de ez egy leegyszerűsítő. A harmadik dimenzió az a politikai történeti dimenzió, ugye erről tök sokat beszélünk, az pedig az, hogy az összes választási kampány azért egy olyan sajta politikusi történetmesélés, amelyet azért folytatnak a politikusok meg a pártok, mert hogyha az ő történetükben vagyunk, ha az ő narratívájukban vagyunk, akkor az már félsikert jelent. Miről van szó? Hogyha Magyar Péter története az erősebb, akkor tényleg az, hogy emberek, figyeljünk oda, hogy mi mennyibe kerül a boltokban, és mennyibe került két évvel ezelőtt, vagy egy évvel ezelőtt, hogy mi van a MÁV-val, hogy a korrupcióval mi van, és így tovább. Ne hagyjuk magunkat megtéveszteni. De Orbán Viktor története az ugye pont arról szól, hogy itt egy világpolitikai átrendeződés van, és meg kell védeni a magyarokat, és úgy kell lavíroznunk itt a háborgó világpolitikai tengerben, hogy kell egy nagyon erős szikár, kapitány Orbán Viktor, aki megvédi. Tehát itt az egész Orbán-Putyin-Trump találkozó, az beillesztődik abba a dologba, hogy itt van egy világpolitikai színpadon Orbán Viktor, és ő azért tud minket megvédeni, mert ilyen nagy embereket tud budapesti asztalhoz hozzáültetni. Tehát, hogy maga, ne úgy fogjuk fel a hatását a Trump-Putyin találkozónak, hogy ez egy bizonytalant átbillent, hogy itt van ez a két vezető békét kötni, rászavazok Orbán Viktorra, hanem a hatás közvetett pont azért, mert hogy a napirendről leszorít más dolgokat, mert az osztogatásokat összeköti a békeintézkedésekkel, és egész egyszerűen Orbán tudja a saját történetét mesélni. Nézzük meg, hogy a legnagyobb kihívó Magyar Péter hogyan keretezte ezt a találkozót, ami azért is érdekes, mivel látjuk, hogy különböző témákban, minden témában összefeszül egymással a két ember, és azért külpolitikában labdába se rúghat Magyar Péter Orbán Viktorral szemben, hiszen neki is nem volt hivatásos politikus 20 évig, szóval ez egy, itt Orbán Viktor felé lejt a pálya, mégis Magyar Péter úgy keretezi a történetet, hogy hónapokkal ezelőtt ők javasolták először, hogy Budapest adjon otthont a tárgyalásoknak. Kocsis Máténak ezután a pulzusa 200-ra ment, és szokásos Facebook posztjait ki is írta. Hát ugye itt voltak erről pletykák, hogy nyilván ezt szerette volna Orbán Viktor és a Fidesz elérni, és ez tényleg egy diplomáciai teljesítmény, és magyar azt tök jól érzi, hogy ezt nem támadni kell, hanem azt mondani, hogy hát pont erről beszéltünk már mi is mióta, de hogy valójában Magyar Péter akkor tud ebből az egészből valahogy kijönni, hogyha ezt a fajta Putyin-Trump találkozót, ezt úgy tudja elhelyezni a Tisza tábor meg a választói tábor fejében, hogy nem ez van közvetlen hatással arra, hogy mi fog történni 26-ban, hogy nem ettől függ az egészségügy, a közlekedés és a nyugdíjad, és így tovább, és így tovább. És hát az a helyzet, hogy nagyon ez a hét Orbán Viktornak egy ilyen külpolitikai, nem tudom, sikercunami vagy figyelemcunami, mert mindenki máshogy értelmezi ezt sikerként vagy nem sikerként, mivel hétfőn volt az egyiptomi csúcs, ahol is az izraeli palesztin vagy gázai övezeti békéről tárgyaltak a világ vezetői, és Donald Trump nagyon hosszan méltatta Orbán Viktort politikai vezetőként, és biztos abban, hogy még nagyobb arányban fogja megnyerni a következő a 26-os választásokat, mint azt tette 22-ben. Jó, mondjuk Trumpot 28 pontos győzelmet emlékezett a Fidesznek, ami ugye nem volt. Így tehát... van, így van. Nem, én nem is, meg is néztem minden eredményt, és az a 28 pont, ez kicsit kilógaló lett. De... Ugye én ezeket a nemzetközi találkozókat azért mindig úgy nézem, hogy pláne mióta ugye Trump van, azért az kiderül, hogy a politikusok is emberek, és főleg amiatt, hogy ezt ilyen nagyon villámgyorsan rántották össze, emiatt nem volt meg ugye az a diplomáciai tervezettség, hogy akkor egész pontosan ki, mit, milyen üzenettel, és a Trump éli ezeket a dolgokat, és imádom, hogy elmondja, hogy hát Viktort, azt így vezetőként nem szeretik, de itt csak én számítok, és itt tovább, és ugye mindez színezi az, amikor feltűnnek emberekként a világ vezetői, és az is egy nagyon jó videó volt, amikor ugye a török elnök az olasz miniszterelnöknek, Giorgia Meloninak beszólt, hogy nem kéne ennyit dohányozni. Ezt nézzük, hát, ezt hallgassuk is meg. We arrived together. Everything okay? How's she going? You good? Oh, you look great. Oh, thank you. But I have to make you stop smoking something. I know. És ugye látjuk, hogy a tolmács közben fordította, és még a Macron is ott nevet a háttérben. Teljesen politikai valóságshow. Abszolút, teljesen, és olyannyira nagyon jól mondott, hogy ez egy politikai valóságshow, mert amikor ez ugye átjut mondjuk a magyar belpolitikai térbe, akkor nyilván a fideszesek azok azt látják meg, hogy a világvezetői között ott van ennek a 10 milliós országnak a miniszterelnöke, felrakta a világ térképére Magyarországot, és így tovább, és így tovább. Itt ugye az, amit kevésbé látunk mindig ebből, hogy ennek mi a haszna, kézzelfogható haszna. A tiszások viszont azt látják, hogy hát hogy ez mennyire egy ilyen vicces, meg amikor a fülhallgatóval bénázik, és így tovább, és így tovább, és írja Paper Tiger, papír tigris, hogy méltatás ide vagy oda, a magyar közösségi médiában Orbán Viktoron kacagott mindenki. Igen, mert a belpolitikai szimpátiák azok meghatározzák ezt a dolgot. De hogy valójában... Hát, tehát ezek mind egy ilyen hosszú távú hatással bíró történések, és meglátjuk, hogy egész pontosan a békék meddig tartanak ki, és ennek mondjuk, mint Magyarországra milyen belpolitikai következményei lesznek, tehát hogy mindig így nézzük ezeket. Endre azt írja, hogy az igazán nagy békedobás az lett volna, ha Zelenszkij is részt venne a találkozón. Hát, ugye itt jön ugye egy olyan diskurzusvita, ami hát mégiscsak arról szól, hogy akkor lehet, hogy valamiben megállapodik Trump és Putyin erőből, és Orbán Viktor itt középről, vagy a sámbliról ezt szentesíti, de hát ott van, ugye, hogy még Európa és Európa vezetői közül, nem tudom, végül ki fog ide érkezni, ugye azért írtuk egy picit, hogy hát von der Leyen-től kezdve, főleg a német kancellár, francia elnök, hogy fog ehhez hozzáállni, és hogy Zelenszkij mit fog ehhez szólni, szóval egyel közelebb jutottunk ahhoz, hogy valahogy rendeződjön ez a konfliktus, de nem tudjuk, hogy fog rendeződni ez a konfliktus. Nekem még egy utolsó gondolat eszembe jutott így a közösségi média és az ilyen világpolitikai találkozók kapcsán, hogy azáltal, hogy a média ennyire végigkíséri a mindennapjainkat, és mindenhol kamerák vannak, ezáltal tényleg az van, hogy ezek a találkozók lassan úgy fognak működni, mint a hollywoodi díjátadók, hogy mindenki figyel arra, hogy mit csinál, mit mond, miből lehet mémet csinálni, mi az, ami az ő személyét, vagy personáját picit megdobja, hogy ez nagyon érdekes, hogy hogy még erre is így kell figyelni, mert amikor még nem volt közösségi média, akkor azért... Abszolút, tehát hogy előbb, amit megnéztünk, az Erdogánnak ugye ez a videója, hát ez azért jött elő, mert Törökországban, amennyire tudom, ott egy ilyen belpolitikai téma a dohányzásnak a visszaszorítása, meg hogy ez hogy van ott ugye a vallással együtt, és nyilván Erdogán ezzel azért szerette volna a saját népének is jelezni, hogy ő még rászól az olasz miniszterelnökre is. Még egy érdekességet hozzunk, és ezzel majd mindjárt átmegyünk egy szavazásra, és arra invitálnánk titeket, hogy Orbánnak van mindig egy ilyen kommunikációs csele, hogy két dolgot úgy tud összekötni, és úgy tudja ezeket a világpolitikai történéseket lehúzni a földre, hogy a héten adott egy Mondiner interjút közvetlenül itt az első békecsúcs után, és hát volt egy alákérdés a miniszterelnök úrnak, hogy mit érzett akkor, amikor ugye Trump őt dicsérte, és hogy ennek örülte jobban, vagy Szoboszlai gól örömének, és akkor hát minek örülhetett volna másnak, mint Szoboszlai gól örömének, és annak, hogy a foci válogatott az mennyire sikeresen szerepelt. Hiszen ő annak örül jobban, aminek több magyar tud örülni. Tehát, hogy az igazi miniszterelnök leképezi az országnak. Dicsérjük meg, ez egy ügyes kommunikációs húzás. Ügyes kommunikációs húzás, és akkor tökéletesen átvezetted a hét szurkolója, vagy hét gól öröme szavazásunkra, mert hát Portugália Magyarországot fogadta a világbajnoki selejtezőkön, és hát bravúros 2-2-t játszottunk a portugálokkal. Sokan végigkövették ezt a mérkőzést, és sokan végigkövették kedvenc politikusaink közül. Az első versenyzőnk nem más, mint Orbán Viktor, aki hatott a családok szívére, és mindenkinek az érzelmi, nem tudom, ilyen, vagy az érzelmi kártyát elővette azzal, hogy az első unokát, Smetset kiposztolta, hogy az unokái már akkorák, hogy a nagypapa ki tudja vinni őket a foci meccsre. Ugye most azt a tényleg ne nyissuk meg szerintem ma azt a vitát, hogy a politikusok a gyerekeket hogyan használják a kampányban, és hol vannak ebben a jó ízlésnek a határai, mert azt látjuk, hogy egyébként oldaltól függetlenül azért nincsen, hogy mondjam, nagy különbség, vagy ilyen nagy visszatartó erő, hogy bevessék a gyerekeket. Most már azért elindult pont az erről szóló diskurzus miatt az, hogy nem szembe vannak a gyerekek, hanem így háttal, és akkor az olyan, minthogyha a személyiségi jogait nem is dobnánk oda 10 millió magyar lába elé, de hát látjuk, hogy ugye Orbán Viktor azért kimaxolta ezt a dolgot jó szokás szerint, ez nyilván érdekli is a foci, meg nyilván ezeknek a politikai üzenete az, hogy ilyenkor ő is a 10 millió magyarral ugyanúgy együtt dobban a szíve, és ez nem egy meglepő dolog. És nem ő volt az egyedüli, mert hát eltűnt a képünk, de a második versenyzőnk Orbán Balázs, aki egy ugyanilyen képet osztott meg, csak ő fekete-fehérben, és szintén ő mondjuk a fiával érkezett a meccsre, aki már pont, azt hiszem a fiával, aki pont már belépett abba a korba, és szintén jöhet focit nézni. Van, tehát, hogy most már ki lehet vinni ugye a gyereket a meccsre, csak a Samu és a rendszer eltüntette ezt. Na, tessék! Elővarázsoltad. Ugye ezt is hogy megkomponálták, de miért fekete-fehér? Ezt írjátok meg nekünk, hogy miért, de lehet, hogy itt a művészi hatás miatt. Igen, szóval ez jó kérdés. És hát akkor jön a harmadik versenyzőnk, figyelj, meséld el, hogy itt mit látunk, mert egyszerűen ez mondjuk igazából magáért beszél, de... Ugye Magyar Péter, miután járja az országot, ezért nem tudott ott lenni, hanem, ha jól emlékszem, Sátoralja új helyen nézte, mint látjuk egy ilyen kis kocsmában magát a meccset, és kirakta ugye azt a gólörömöt, amikor Szoboszlai gólt rúgott, és ennek az egész kis videónak van olyan szempontból politikai kommunikációs jelentősége, hogy nem azt, hogy nem azt az iskolát követi, hogy ő is kivitte az egyik gyerekét, és akkor hátulról átölelve kirakta, hanem egyrészt van ugye egy olyan üzenete, hogy az ellenzék vezetőjének a korábbiakkal szemben ez abszolút nem egy tabu téma, ez egy önazonos dolog, hogy ő is meg akarja nézni ezt a meccset. A korábbi ellenzéki vezetőknek vagy azért, mert egyszerűen a politikai imázsába nem fért be az, hogy ő a meccsnézést vegye elő, tehát Karácsony Gergelynek, Bajnai Gordonnak, Gyurcsány Ferencnek, tehát hogy ez egyszerűen nem volt benne a politikai imázsában. Másrészt az ellenzéki tábort ugye arra hangolták, hogy hát itt a stadionokon folynak el a pénzek, és egyébként is ez az egész foci, ez Orbán Viktor hóbortja, és így tovább, és így tovább. Vagyis politikai szempontból az ilyen válogatott meccsek, azok mindig egyfajta meghasonlásra késztették az ellenzéki szavazókat. Abból a szempontból, hogy hát én ugye együtt szurkolnék, meg én is örülök a Szoboszlai gólnak, de a politikai identitásomban az én politikai vezetőm azt üzeni, hogy azért milyen drága a stadion, szóval, hogy volt egy ilyen kényelmetlen helyzet. És Magyar Péter politikailag és kommunikációsan is feloldotta ezt a dilemmát nagyon sok millió ellenzéki számára, és azt mondja, hogy igen, ő országjárása közben akkor ott meg tudja nézni a kis tévén, és az az üzenete, hogy ugyanúgy, mint egy csomó magyar, különböző felállásban nézi ezt meg, ő egy kiskocsmán közösen, és felugrik, és ugrál, ha ekkora öröme van. És ezt ne becsüljük le, mert hogy valójában ezzel a dologgal kihúzza a konfliktus zónából ezt az egész magyarság kérdést, meg örülünk-e a válogatott meccsnek, és ad egy politikai tulajdonképpen áment arra az ellenzékieknek is, hogy ők is ugrálhatnak. Meg szerintem abban van valami felszabadító, vagy legalábbis számomra felszabadító, hogy ezeket az ilyen nemzeti karakterisztikákat, vagy szimbólumokat, mint kokárda, stb., hogy ne egy politikai oldal, és nyilván ő is csak politikai húzás, vagy ez is csak egy eszköz ahhoz, hogy még szélesebb választó réteghez eljusson, de hogy fontos, hogy ezek a szimbólumok, ezek mindenkié. Tehát, hogy a kokárda mindenki, aki ezt nézi, meg a miénk is, meg a magyar foci is, és én örülök, hogyha ezek platformok tudnak lenni arra, hogy a társadalom ne széthúzása jön, hanem ezek egy ilyen közös dolgok legyenek. Péternek van egy kommentje, egy felidézi azt, hogy Dávid Ibolya kerekperec kijelentette, hogy ő nem ért a focihoz, és akkor egy picit ilyen politikatörténeti visszaemlékezés. Ez az első, leges-legelső Orbán kormány alatt, tehát a 98-2002-es ciklusban Dávid Ibolya volt az igazságügyi miniszter, tehát akkor ilyen idők jártak, mint az MDF-nek a vezetője, és volt valamelyik meccsen, meg nem mondom, ott éppen a szurkolók egy ilyen derék antiszemita molinót kiraktak, hogy indul a vonat Auschwitzba, tehát ez volt akkor épp a lelátókon, és megkérdezték az igazságügyi minisztert, hogy mégis hogyan kommentálja ezt a kijelentést, és hát ezt találta mondani, és ez ilyen elhíresült politikai nem törődő mondat, hogy nem értek a focihoz. Tehát ez emiatt ez a történet, ez volt a politikai visszaemlékező rovatunknak a most első kiadása. Nekem még mielőtt tovább megyünk, még egy olyan gyors kérdésem lenne, hogy eszembe jutott arról valami, hogyha a videóban megfigyelitek, hogy miután a labda a hálóba kerül, az ünneplés során Magyar Péter stábjának egyik embere van egy ilyen hátba beregetés, hogy gyerünk, örülünk a gólnak, és erről eszembe jutott az, hogy így, hogy közeledünk a választáshoz, nagyon, és mindenkit a politika érdekel, megjelennek olyan oldalak, mint aki a testbeszédet kezdte el elemezni, aki pillanatokon belül nagyon-nagyon sok emberhez elért, mert az embereknek jó, ez egy jó ilyen elemzési lehetőség, hogy valaki lehozza ilyen nagyon egyszerű szintre, hogyha valaki olyan fejet vágott, akkor ő hazudott, és ebből ki lehet olvasni mindent. Csak azért hoztam be ezt, mert szerintem érdemes nagyon kritikusan állni az ilyen tartalmakhoz, mert az, hogy valaki egy ilyen fintorgásokból, meg mozdulatokból akarja kiolvasni, hogy mit történik a politikában, az nagyon veszélyes. Ezt nagyon jó, hogy mondod, mert hogy gyakorlatilag mindenki arra gondoljon, hogy akkor mi most beindítjuk az arcrezdülés elemző rovatot, vagy egy külön csatornát indítunk, és akkor az lesz mindig, hogy ráközelítünk így a politikusok arcára, és az arcrezdülésből, mint így a teafüvegből, akkor próbálunk valamit kiolvasni. Ez tök jó, hogy mondod, hogy azért kezeljük kritikával. Ti viszont szavazzatok, hogy kinek volt a hét gólöröme, vagy ki a hét szurkolója, így is feltehetjük. Orbán Viktor az első unokájával, nem Orbán Viktor az unokájával, Orbán Balázs a fiával, vagy Magyar Péter, aki egy sátoralja újhelyi kocsmában ugrándozik. Úgyhogy egyes, kettes, hármas, ha visszanézitek, akkor is szavazzatok. És menjünk tovább, mert az a helyzet, hogy veszélybe került a Budapesti Sziget Fesztivál megrendezése, ami, és ezt sem fogom tudni, de hogy ami már a 80-as, 90-es években indult el, és még régebben? Hát ugye azért a rendszerváltás alatt nem lehet. Jó, de a Népsziget az mikor volt? 90-es évek eleje. 90-es évek eleje, úgyhogy meg nem mondom a pontos dátumot, ez a bennem lévő Gerendai Károly még nem ébredt fel, de hogy az elején a Sziget, az tényleg egy ilyen budapesti alter dolog volt, ahová kimentek tulajdonképpen először nyilván így a pánkok kiülve a kannás borral a fűre, és hallgatnak valamit. Tehát, hogy volt egy ilyen, van egy hét együttlét, ahogy kiszakadhatunk a budapesti szürke mindennapokból, és hát ez nyilván, ahogy ennek mi a üzleti logikája, azért egyre jobban átalakult egy bizniszé. És hát szerintem azért érdekes, mert talán sosem voltunk még ennyire közel ahhoz, hogy a Sziget Fesztivál ne valósuljon meg. Ennek az áll a hátterében, hogy a Sziget már 3-4 éve az nem csak ez az esemény, hanem az összes esemény, amit ez a cégcsoport rendez, veszteséges, tehát elvileg milliárdos veszteséget termel a Sziget, és az a cég, aki átvette a Gerendaitól, azt mondták, hogy mi köszönjük szépen, de ebből nem kérünk. És most az a kommunikáció, hogy vagy Gerendai megcsinálja, vagy nem lesz Sziget, és szerintem azért ez egy nagy csapás lenne kulturális szempontból Budapestnek, hogyha ez a fesztivál nem kerülne megrendezésre. Meg turisztikailag abszolút. Tehát, hogy szerintem a harmadik kerület bevételeiben van egy ilyen kiugrás a grafikonon, amikor az augusztusi számokat nézzük, szóval majd beszámolunk róla mindenképpen. Igen, és itt ugye az még a kérdés ezzel kapcsolatban, hogy azért a Sziget az egy olyan sikertörténet volt, ami Budapestet úgy tette fel a kulturális térképre, hogy a felnövekvő nyugati generációk, azok így ismerték meg Budapestet, így tudták, tehát hogy a nyugati világban, amikor országimázsról beszélünk, akkor Puskás öcsi után valójában ugye az a kialakult kép, hogy itt van a Orbán diktátor, meg hogy ezeket tudják a nyugati lapokból, de a másik, hogy itt van egy ilyen menő fesztivál, és nekik általában ugye azért éri meg, mert tök olcsó repülőjeggyel, piával, belépővel, mindennel, de hát mégiscsak így meg tudták ismerni, hogy Budapest az egy milyen jó város, tehát hogy itt nem csak egyszerűen a rendezvényről van szó, hanem országimásról, turizmusról, és ez egy nagyon összetett folyamat, ahol hát a politika az majd meglátjuk, hogy meg tudja ezt az egészet menteni, viszont ha visszatérez Gerendaihoz, egészen biztosan, hogy ezt egy más, alacsonyabb léptékben tudják megszervezni. És Kocsis Péternek és Varga Péternek köszönöm a pontosítást, tehát egy Diák Sziget néven kezdték el, ezt rosszul mondtam meg, hogy lehet casually hívták Euro Woodstocknak. És írja Dahan, de hogyha átnevezik Szigetet Pride-ra, akkor majd jól nem szűnik meg. Hát igen, egyébként vannak ilyen kommunikációs cselek ezzel kapcsolatban. Menjünk tovább, mert nagyon sok dolog van még, de próbálunk röviden beszélni róla. Ne sokkold ideggel a kedves nézőinket. Mármint, hogy én örülök ennek, hogy jó sok témánk van, amiről lehet beszélni, amit titeket is biztosan érdekel. Igen, előbb volt egy kommenterő, hogy beszéljünk egy picit a kutatásokról, és nem is tudom, hogy melyik őtök írta, csak itt a fél szemmel láttam, hogy az a kutatás érdekel titeket, amelyek nem publikusak. Hát van pár publikus kutatás, amiből azért mégiscsak tudunk olvasni, és a héten ugye kijött a 21 kutató központnak a felmérése, ugye ez a Róna Dániel féle felmérés, amelyet hát az növelte igazából a szakmai respektjét, hogy a 24-es európai parlamenti választás előtti mérésük azt teljesen megegyezett utána a magával a végeredménnyel, tehát azért kiderült, hogy egy jó módszertannal mérnek, és erről a kutatásról én jó sokat tudnék beszélni, mert Róna Dániel volt az E-heti 5 pontban klubnak az egyik vendége, ahol pár ilyen háttérinfót erről meg is tudtam, úgyhogy majd gyertek el erre is nyilván, ha lesz a következő. Na de hogy ezzel egy időben, egy nap, kinyomott a 21. század intézet is egy kutatást, tehát 21 kutatóközpont, 21. század intézet, hát írta egyébként nekem az egyik olvasom, akivel levelezni szoktam, hogy lehet, hogy a mediánmérés mellé majd a Fidesz létrehoz egy médium nevű intézetet, vagy meridián, vagy nem tudom mi, tehát le lehet ezeket képezni nyilvánvaló módon, de hogy Schmidt Máriáék akkor belefogtak ebbe az egész kutatás bizniszbe. Nekem az érdekes a mérésekkel kapcsolatban az, hogy bármilyen híresztelés ellenére, vagy fideszes mozgás ellenére úgy tűnik, hogy a tendencia változatlan. Tehát, hogy még mindig hiányzik az, hogy hogyan fogja megváltoztatni a Fidesz ezt a so-called átbillenést, és bocsánat a hanglisért, amúgy nagyon, nagyon veszélyes belecsúszni a hanglisbe, mert lehet, no kijönni. Problem, bro, no problem. És a másik érdekes gondolat pedig az, hogy hogyan próbál ilyen virtuóz mozgásokkal a kormányoldali kutatóintézetek, hogyan próbálják ilyen módszertani csavarokkal úgy bemutatni az eredményeket, hogy az nekik kedvezővé váljon, mert hogy általában mindenki azonos számokkal dolgozik, és most, amióta a Tisza nagyon vezet, azóta jött az, hogy a politikailag aktívak pártpreferenciát kell megmutatni. És hát megy a bűvészkedés, de én mindig azt mondom most is, hogy nincs olyan kutatás, amelyből valamilyen információt ne tudnánk leszűrni. És itt most nem is azt ragoznám túl, hogy mennyiben felelhet meg a valóságnak a 21 kutatóközpontnak a biztos pártválasztók körében mért 18 pontos előnye a Tisza részére, mert hogy nem megyek bele szakmailag, módszertanilag, de hogy itt azokat méri, akik arra a kérdésre, hogy most vasárnap elmennének-e szavazni, ők maximálisan biztosan azt jelölték meg, hogy igen, és a Fidesznél van egy csomó olyan szavazó, aki azt mondja, hogy nem négyes biztonságú, maximális biztonságú, hanem csak hármas, ők nincsenek benne, tehát hogy azért közelebb van ez a két dolog. De sokkal érdekesebb a 21. század intézetnek ez a kutatása, ami látjátok itt a jobboldali ábrán, hogy 44 a Fidesznek, 41 a Tisza pártnak. Ez 3 pontos különbség, ez hiba határ egyébként, és nem volt még olyan Fidesz közeli kutatóintézet, amely konkrétan ennyire közel publikálta volna a Fideszt és a Tiszát. Tehát, hogy amikor arról beszélünk, hogy pariban van a kettő, és én a fideszes forrásaimtól általában ezeket a válaszokat hallom, hogy úgy mérik, hogy így 50-50 döntetlen ez a dolog, akkor most előhoztak egy ilyen mérést, ahol látjuk, hogy tényleg 50-50. A jelei megvannak ennek, tehát, hogy nem véletlenül kampányol ez ellen Orbán Viktor, nem véletlenül ígéri a 14. havi nyugdíjat, nem véletlenül hát kell hajnalban, hogy Németh Balázssal a harcosok óráján elérjék a 500-as nézőszámot, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy itt van egy próbálkozás pont emiatt, amit látunk. És csak egy épp friss hír, és hogy itt beül a mikrofonállásba, imádom ezt a szót, hogy mikrofonállás, az IDEA is hozta az új kutatását, ahol pedig az az érdekesség van, hogy ott a teljes népességben, hogyha jól emlékszem, 10 pontos előnyt mért a Tiszának, és azt mérte, hogy a Tisza valamennyit erősödött szeptember végén, a Fidesz hiba határon belül egy picit csökkent, és én azt gondolom, hogy ez a Zsolti bácsi üggyel összefüggésben van, ugyanis a Zsolti bácsi ügy, és most a héten voltam vidéken, Nyíregyházán jártam, és ahogy ott beszélgettem az emberekkel, sokkal inkább élénk előtérben van ez az egész ügy, Szőlő utca, Semjén Zsolt, Zsolti bácsi, mint ahogy ez most megjelenik a ma már megénekelt hagyományos médiában, vagy az elsődleges nyilvánosságban. Robogjunk tovább, mint ahogy tovább robognak majd a buszok Budapest felé október 23-án, és ez egy nagyon, azért időről időre mindig békemenetek előtt felmerülnek ezek a buszosztatásos kérdések, ki buszosztat, közpénzen hogyan buszosztat, majd erről még van egy véleményem, amit majd később behoznék. Mondd. És lehet, hogy ez kritizálható álláspont, de szerintem ez, tehát valahogy nekem ez mindig túl volt tolva ez a típusú kritikája annak, hogy buszosztatjuk az embereket, mivel ebben van nyilván egy olyan indítatás is, hogy azok az emberek, akik nem tudják ezt, nem tudom, finanszírozni. Tehát ez egy szociális, szociálpolitikai intézkedés, ha már a Fidesznek nincs sok ebből, hogy felhozzuk az embereket nyilván azért, hogy nagyobbnak tűnjön a tömeg, de azért is, hogy ők részt tudjanak venni, és politikai aktorokként tudjanak viselkedni, és valószínűleg ezt nagyon kiforgatom, de hogy ennek van egy ilyen dimenziója is, és ezért volt izgalmas számomra, hát, amikor kijött az, hogy a Tisza nem hát, kaphat buszokat. Hát igen, és szerintem nem a véleményet kritizálható, mert hogy számtalan olyan riportot megnézünk, hogy bizony nagyon sok embernek gondot okoz az, hogy mondjuk nem egy évben, hanem életében egyszer mondjuk a Balatonra eljusson, vagy hogy Budapesten hányan jártak. Tehát, hogy ez nem egy ilyen természetes dolog, és én abszolút el tudom képzelni, hogy van egy csomó olyan ember, aki még hogyha nem is, mit tudom én, megrögzött ilyen-olyan szavazó, annak egész egyszerűen ez egy program és élmény, hogy legalább elhoznak Budapestre. És itt nyilván van egy menet, amin akkor részt vesz, de látja a parlamentet, látja a bazilikát, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy ebnek van ugye egy ilyen dolga, hogy ne abból induljunk ki, hogy akkor ez csak egy ilyen egyszerű embereknek a pisztolyt oda tartják a fejükhöz, hogy jöjjenek. Viszont itt az egész buszos történetnek a háttere azért egy picit ugye annyiban más, hogy ha legitimáltuk most ezzel ezt az egész buszosztatás dolgot, azért mégiscsak a pálya előteljesen a Fidesz felé lejt, mert az viszont már nem fér bele, hogyha tényleg olyan dolgok vannak, hogy mondjuk a buszos cégeket a Fidesz hát valami ilyen eszközökkel ugye arra kényszeríti, hogy ne adják bérbe Tisza-szigeteknek a buszt, vagy hogyha olyan történetek vannak, és erről megint csak így a közösségi médiában lehet értesülni, hogy polgármesterek a közmunkásokat visszaélve a hatalmukkal, hát erőteljesen presszionálják arra, hogy szálljanak fel a békemenet buszra, és így tovább. Tehát, hogy ezek nyilván olyan dolgok, amelyek már nem férnek bele ebbe a dologba. De hogy egyel nagyobb képbe lássuk ezt a dolgot, totálisan természetes, hogy mindkét párt mozgósít, és mindjárt beszélünk arról, hogy mit érdemes nézni október 23-án majd, de azt lehet látni, hogy Magyar Péter már azt is elkezdte keretezni, hogy mennyire nagy nehézségbe ütközik az, hogy a tiszások eljussanak, és hogy az a fajta tömeg, ami vitathatatlan módon, vagy előrelátható módon össze fog gyűlni majd a nemzeti meneten is, azt fogja azzal párhuzamba állítani, hogy itt küzdelem árán voltak az emberek, míg a békemeneten az a szintén vitathatatlanul sok ember, az iszonyat sok közpénzzel, meg akár zsarolással, presszionálással van ott. Nekem egy olyan dolog jutott eszembe közben, hogy, és ez lehet, hogy nem teljesen felel meg a valóságnak, de hogy az, hogy a Fidesz, nem tudom, a markában tartja azokat a cégeket, akik nem tudom, buszokat üzemeltetnek, vagy ilyen nagy cégeket, akik buszokkal mennek és visznek embereket, és az vagy ez legyen állami, vagy magyar magánszféra. hogy ez piciben megmutatja azt, hogyha mondjuk kormányváltás lenne Magyarországon, de nem kétharmaddal akár, akkor mennyire ilyen apró dolgokban is nehézségei lesznek Magyar Péternek és a Tisza pártnak, hogyha már most, nem tudom, buszokat nem lehet elintézni, és ez egy nagyon apró dolog, de mégis mennyire számít abból a szempontból, hogy hány ember jut el egy helyszínre, akkor majd az ennél nagyobb dolgok mekkora küllők lesznek, vagy bot lesz a küllők között. Kijöttél belőle. Borján írja, hogy a Tiszán belül baromi nagy mozgósítás lesz, és összemérés a táborok között. Beszéljünk egy picit szerintem arról, hogy október 23-án mit érdemes nézni. Tehát, hogy hogyan tudjuk megítélni, mert van egy hatalmas nagy jóslatom, politikai jóslatom, hogy hol lesznek többen október 23-án. A fideszesek szerint a békemeneten, a tiszások szerint a nemzeti meneten. Ho-ho. Ugye? Érdemes ezt akkor, hogy mit nézzünk. Tehát én arra számítok, hogy miután tényleg mindkét oldalon azért ezerrel nyomják a gázt, olyasfajta hát leégés egyik oldalon sem lesz, hogy vizuálisan mondjuk, vagy teljesen egyértelművé válik, mire gondolok, tehát a békemenet át fog haladni a Margit hídon, ha mondjuk az nem, de egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy az látszódna, hogy mondjuk a Margit hídon nem ér végig a tömeg, és a végén már nincs senki. Tehát ez például egy olyan vizuális bizonyíték lenne, ami égés a Fidesznek. Szintén, hogyha a nemzeti menetnél, hogy a Hősök terét mondjuk nem töltik meg, és készülnek sorra majd azok a légi felvételek, hogy bezzeg az influencer tüntetésen annak idején mennyien voltak, ilyen sem lesz. Tehát én azt gondolom, hogy vizuális szempontból kimaxolja mindkét tábor ezt a dolgot, és igazából emiatt ezt a számháborút, ezt mindenki majd a saját párt preferenciája alapján ítéli meg. Amit viszont érdemes nézni, hogy ki hogy keretezi ezt az egészet, ki hogy illeszti be a történetébe azt, ami létrejön, kinek van olyan üzenete, bejelentése, akciója, bármi olyan útravalója, amit ad a közönségének, amely utána napokig beszédtéma lesz. Tehát, hogy a kiviszi, kinyeri október 23-át, azt majd úgy kell nézni, hogy valójában kinek az aktusáról beszélünk inkább, és ahhoz képest határozzuk majd meg a másikat. Ugye az időrend úgy fog kinézni, hogy először Orbán Viktor beszél a Kossuth téren, majd utána a Tisza menete következik, és Magyar Péter beszél. Mind a kettőnek van előnye, hátránya, hogy ki beszél előbb, ki beszél másodszor, de mindkét vezető arra fog törekedni, hogy annyira erős legyen, hogy az ő menete határozza meg, és ő jusson el ahhoz a bizonytalan szavazóhoz, akit egyébként egyik menet sem érdekel. És a menetrend azért valójában valljuk be, a legfontosabb része az lesz, hogy október 24-én az Innen és Túlban áttárgyaljuk az október 23-ai történéseket. Mindenképpen gyertek, hogyha nem szeretnétek lemaradni. Igen, az a tervünk Samuval, hogy megnézzük a helyszínen mindkét békemenetet, úgyhogy olyanok leszünk, mint Paper Tiger hozzászólónknak, ha jól látom, a szülei, akik eljönnek Budapestre, és meghallgatják Orbán Viktort is, meg Magyar Pétert is. Hát már önmagában egyébként ez is egy politikai fejlemény, hogyha lesznek olyanok, akik akkor mindkét menetre elmennek, és meghallgatják. És Magyar Péter, ha már mozgósításról beszélünk, akkor feltöltött egy videót Rost Andrea művésznővel, operaénekesnővel, ezt hát hallgassuk meg. Támadt egy hirtelen ötletünk, itt szól. Szóval a Orbán Viktor RMDSS éneklése után Magyar Péter is éneklésbe fogott, és így próbálja az embereket mobilizálni, hogy jöjjenek október 23-án. Ugye Verdi Nabucco című operájából a Rabszolga kórust hallgattuk. A Bartók Rádió adását hallották. De nem ilyen? Hát jó, legyen egy picit ilyen opera okosítás is így a műsor végén. Nyilván itt ebből egyrészt ez egy mozgósító eszköz, másrészt már arra következtethetünk, és ebből pont az előbbi gondolatmenet végén nem beszéltem, hogy nem csak az az üzenet számít, hogy egész pontosan milyen mondatra emlékszünk, hogy most Orbán Viktor a Poloska után épp milyen állatnak fogja nevezni az ellenfeleit. Tehát nem csak a szóbeli dolgokról, hanem hogy érzelmileg ki tud valami olyat gurítani, ami maradandó lesz. És itt lehet látni például a rabszolga kórus és az egész kórus toborzásnál, hogy szeretne a Tisza valami olyan érzelmi közösséget is kialakítani, hogy hát azért erre teszem azt jelentkeznek pár százan, és együtt éneklik a Verdi operából ezt az egészet, az egy erős lesz. Tehát, hogy azt erős lesz meghallgatni, és az egy emlékezetes dolog lesz, aminek az üzenete akár október 23-a után is kitarthat. Egy erős huszárvágással megkérdezném, hogy én már a fejemben előre elköltöttem a 19. havi nyugdíjamat, hogy te hogy állsz ez a kérdéshez? Hát ahogy, hogy mire Samu, mire te nyugdíjas leszel, örülj, ha 5. havi nyugdíjat fogsz kapni, mert a nyugdíjkassa az eléggé hát kiürülőben van. Fontos történés erről a hétről, hogy mi van az ígéret licittel, és olyannyira fontos, hogy egyébként így a műsor elején már láttam a kommentjeitek között, hogy ti is elkezdtetek erről beszélni, hogy adjunk nevet, szerintem lehet egy ilyen, hogy adjunk nevet a 13. hónapnak, meg a 14. hónapnak, és tippeljük meg, hogy így előre haladva az időbe lesz a 15. havi nyugdíjígéret, meg ugye ki ad többet, hány havi nyugdíjig jutunk el. Hát ugye az kevésbé meglepő, hogy előjött ez a 14. havi nyugdíj, mert hogy ez egy nagyon jól hangzó ígéret, és amikor a Policy Solutions csinált egy nagyon alapos kutatást arról, hogy az emberek mit tartanak az Orbán kormány legfőbb intézkedésének, legsikeresebb döntésének, akkor a 13. havi nyugdíjnak a visszavezetése nyerte ezt egyértelműen fideszes és ellenzéki körökben is. És hát ugye itt látszik az, hogy miért volt tényleg egy ilyen tanítanivalóan nagy politikai öntökön szúrás az, hogy amikor az MSZP kormány bevezette ezt, ugye Medgyessy ék alatt, akkor a Bajnai kormány kivezette, és hát azzal, hogy az előző választásnál ezt visszahozta Orbán Viktor, ezzel nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ő kétharmadot nyerjen. És a mostani nyugdíj ígéreteknél ugye úgy nézett ki a mintázat, hogy Magyar Péter volt az, aki lerakott egy olyan nyugdíjas csomagot, amelynek a része például az a 200 000-es szép kártya, amelyet a legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők kapnának, és hát könnyű kiszámolni, hogyha valakinek 200 000 forint alatt van a nyugdíja, és hát jó sok 100 000-en vannak így az országban, akkor nekik ez egyértelműen 14. havi nyugdíjt, vagy még többet jelent. Ha hozzászámoljuk még a többi intézkedést, a gyógyszeráfának a nullázását, és így tovább, akkor lehet látni, hogy ez kézzelfogható készpénz sok nyugdíjasnak. Erre valamit a Fidesznek lépnie kellett, és belengedték teljesen hát mindenféle kommunikációs csírcsavarás nélkül ezt az egész 14. havi nyugdíjat. Lázár János először feldobta a labdát, Orbán Viktor pedig fogta és lecsapta. És ha ezt összekötik ugye a békével, meg hogy a béke miatt sikerül ugye elérni, akkor hát ez egy tipikusan olyan ígéret tud lenni, amelyet súlykolva, nyomva, plakátra kiírva sokkal egyszerűbb kommunikálni, mint azt, hogy most 200 000, meg gyógyszeráfa, meg és így tovább. Amúgy pont ezt akartam mondani, de kivetted a vitorlámból a szelet, hogy miért Magyar Péter miért nem 14. havi nyugdíjnak nevezte el, és az a kérdés Varga Pétertől, hogy a 14. havi nyugdíjas ígéret nem populista-e, ez plusz költség a költségvetésnek, egyszerűen ez fenntarthatatlan, szerintem is nyilván fenntarthatatlan, de ahogy egy másik kommentben meg ott van, hogy a következő fél évben Magyarország az ígéretek földje lesz, szóval mindent is meg fognak ígérni. Tökéletes, amit felvetettetek, tehát költségvetési szempontból ez egy iszonyatosan költséges és hát nagyon megterhelő intézkedés, főleg úgy, hogy lehet látni, hogy eközben más intézkedésekkel kevesebben fizetnek személyi jövedelemadót, hogy eközben ugye itt az otthonstart hitellel az állam beleveri magát olyan hitelfinanszírozásokba, amelyeknek szintén hatalmas költségeik vannak. Tehát, hogy itt azért, hogy a költségvetésnek mi a mozgástere, az egy eléggé kemény dolog, és hát ugye van emögött egy olyan filozófia is, hogy ha valakinek 500 000 forint a nyugdíja, vagy 600 000 forint a nyugdíja, akkor ő a 14. havival plusz 600 000-re, 500 000-t vagy plusz 600 000-et fog kapni. Akinek 100 000 forint a nyugdíja, az plusz 100 000-et. És örül nyilvánvalóan mindenki ennek a dolognak, de hogy felvethető-e egész pontosan ugye az a kérdés, hogy amikor nem a 12 havi járandóságról beszélünk, vagy nyugellátásról beszélünk, akkor a plusz pénzeknél lehet-e differenciálni. Ez egy nagyon kemény probléma, de hogy szintén akkor visszaugorjunk egy picit az időbe. 2002-es választások előtt ez a gondolat, hogy sávos nyugdíj megállapítás legyen, és alakítsanak ezen a rendszeren, tudod-e, kihez fűződött? Már poénkodtam volna azzal, hogy most egy ilyen újabb kikérdezés jön el, de most már csak azt mondom, hogy nem tudom. Nem, azért akarom, most nem egy ilyen tanárbácsi tudom, és a történet, tudom. Hanem arról van szó, hogy 2002-ben a Fidesz kezdett el egy differenciált nyugdíjprogramot hozni, hogy lesz nyugdíjemelés, de sávosan a kisebb nyugdíjasok valamivel többet kapnak, és így tovább, és így tovább. És erre azt mondta a Kovács László Medgyessy Péter féle MSZP tandem, hogy 13. havi nyugdíj, és megnyerték a választásokat. Tehát Orbán Viktor tanult abból a dologból, hogy nem kell ezt túlcifrázni. És ebből a szempontból tök igazatok van, amikor azt írjátok, hogy a Tisza meg azt kommunikálhatja, hogy egy 80 000-es nyugdíjjal rendelkező, az mondjuk egy Tisza kormány alatt nem 14., hanem tényleg ilyen 20. havi pluszt kapja, 720 000 forintos pluszt, csak hogy ezt sokkal nehezebb politikai kommunikációs szempontból átadni. Eljutottunk az adás végéhez, de még nem a legvégéhez, mivel valaki lemaradt. Dr. Súlyog Tamás, Magyarország köztársasági elnöke, aki eljelentéktelenedett, úgy érzem, hogy a mostanra, bár még nagyon várjuk, hogy főnixként újraéledjen, viszont most is posztolt, és bár többet posztolt, de nehéz kiválasztani azt a gyöngyszemet, viszont most is választottunk valamit, ami, hát kérlek fejtsd meg, hogy mi a kommunikáció, mert nyilván arról szól a történet, hogy véget ért az izraeli-palesztin konfliktus, reméljük, hogy ez egy hosszú távú béke lesz, és egy magyar származású, vagy magyar kötődési túszt is elengedtek, és ennek örül a köztársaságelnök. Ugye az, hogy erről mond valamit az államfő, az önmagában nem meglepő, meg helyes is. Itt én arra figyeltem fel kommunikációs szempontból, hogy a képválasztásnál, meg az egész témaválasztásnál, tehát hogy ez olyannyira nem volt benne a magyar köztudatban, hogy pont erre kihegyezni az meglepő, és az, hogy nem az arcát rakja ki, nem olyan képeket, ahol átélhetővé válik érzelmileg is ez a dolog, hanem ezt a mörcsöt, vagy ilyen nyakba akasztót, vagy nem tudom mi, karkötőt ezzel kapcsolatban. Megint csak oda visszatérek oda, hogy amikor kommunikációsan építik a köztársasági elnök üzeneteit, akkor így tök elmennék egyszer egy ilyen hétfő reggeli meetingre, hogy akkor áttekintik, hogy mit is és hogyan fogunk posztolni, mert egyelőre erről nehéz kiigazodni. Papírtigris még egy témát a heti súlyok utára oda tett, méghozzá Varga Juditot, és olyannyira még szándékoztunk róla beszélni, hogy ugye múlt héten bővebben beszéltünk, érdemes visszanézni most is, hogy egyelőre az nem látszik, hogy a Fidesznél ez az egész arról szól, hogy felépítik Varga Juditnak a visszatérését, és egy ilyen kommunikációs kampányt látunk, vagy pedig csak időnként bedobják a nevét, hogy ezzel idegesítsék Magyar Pétert. Én azt hiszem, hogy választ kaptunk erre a kérdésre, mert hogy addig csűrte, csavarta még ezt a történetet most a héten a Fidesz, hogy Lázár János beleszállt szöges bakancsal, páros lábbal Varga Juditra, majd utána Gulyás Gergely a már említett háromszoros sebességgel meghallgatott interjúban elmondta, hogy hát Varga Judit nem fog visszatérni. Kiraktak egy ilyen asztalos műhelyes képet az állami számvevőszék elnökével, egy ilyen sejtelmes szerintem felirattal, azaz, hogy én ezt úgy fejtettem meg, hogy hát szerintem ez a jobb út, hogy ő az asztalos műhelyben van. Szóval valójában arról van szó, hogy Varga Judit nevével a Fidesz azt szeretné elérni, hogy egy picit így kiszorítson a napirendről más dolgokat, és bedobja ezt, hogy a Magyar Péter fókuszálását azt ebbe az irányba tereljék. És ezzel pedig megköszönjük nektek a figyelmet. Jövő héten, október 23-a után jövünk, mindenképpen gyertek 24-én, majd amikor be is jelentjük, hogy az Agóra következő részére mikor számíthatok, addig is csatlakozzatok, és köszönjük, hogy ilyen aktívak voltatok. Köszönjük, és sziasztok! Sziasztok!